أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنتم من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين صدق الله العلي العظيم دا اوس چې ما را تلاوت کړه دا د سورۃ الانکبوت د 24 آیات څخه را شروع پر 30 آیات باندې دا اوس ختم شو رب خونه واضح دي د ما خبر سره چې هغه سلسله د قصو د پکې کې را روانه ده چې په هغه قصو کې الله تعالی او مؤمنانو ته په دوه طرزه تسلي ورلره ورکوي چې هر وخت کې د حق د داعي په مقابل کې خلک درېدلي دي او دا نبوت چې دی ورنبی علیه السلام ته ورکول سوی دی نه دا نبوت ناواله د کار دی نه دا مقابله د نبی ناواله د کار دی دا چې نور رسولان هم چیر سوي دي مقابل ما جوړ ته پیدا سوي دي او بل دا تسلي راکوي چې په دغو هر ځای کې چې چا مقابله کړی دی دا مقابل اخر غزار سوی دی هغه چا چې دعوت کړی دی هغه دعوتګر کامیابه سوی دی نو دا بله تسلي ده دا قصه په دا سلسله کې را روانه وه اوس چې دی د دغه قصې چې د ابراهیم علیه السلام قصه موږ را شروع کړې وه د دې برخه پاته وه نو دا بیرته د هغه ابراهیم علیه السلام د قصې سره مشل چې هغه خو دعوت وه خپل قوم ته وړاندې کړي د قوم جواب خو نو نه وویل سوی تر اوسه پورې چې نو قوم به راته څه ورته وویله خبره کې دای څه پوهېږي د قصې ربط خو په دا خاطر دی چې الله تسلي په کښې کې راکوي خو قصه پر نیمۍ ولاړه وه د ابراهیم علیه السلام د خاصه پیغام وړاندې شو د دې خوا جواب څنګه دی جواب اوس وایي الله پاک فرمایي فما کانو نو نو جواب قومه د قوم د دغه ابراهیم علیه السلام ګوره چې هلته دعوت خو تېر سوی دی پر په مابینځ کې څو آیاتونه نور د جملې معترضې په رقم ور ولوېدل د دوی جواب نه و مګر څنګه و الا ان مګر نه ده قالو چې دوی وویله په خپلو منځو کې ول اقتلوه مړې کړئ هودی او حرقوه یا تسوسوځئ هودی اور په بال کې بس دغه بل سزا ده بل سزا نه لري چاول دغه سي قطر کې بل چاول یا دغه سي مزه ولاکه په شریر ویس وزي منه ژوندۍ اور پر بلکې دغه مجاهد و پر دا دعوتګر باندې اور بلول دا د هوغه وخت را روانه ده. موږ ته سي ولې د خپل وطن کې دا زموږ د وطن خپل بېګنان چې و خودی پر مجاهدینو اور بل کړی په داس ترګو ما وجدل چې ول چای راوړ پر پخېک موږ کې ور اچول شي دا نو تا یو د چرس تلې په پوښت وزدا خدا داس نه دي چې نه ولا د کار دی. موږ دا هغه وخت څخه د کوپارو دغه سلسله در روانه در روانه د موږ تیس په خپل محور کې شمال په خپل غرجو په خپل سترګې ویني پر مجاهد پر شی دی اور بل کړی دی یو چرس پر پخې وای راس چرس پر پخو ابل وای راس چې چای پر وشي چې او جو شراب خدا څونه قساوت ته قلب دی خو چې موږ سبا لا پسې لا کده سره وی غرزونه نو دی دغه سلسله دلته وکړه وقالوا دي ويلو اقتلوه تسي ووجني دي او حرقوا يا ويس وزيهو دي اخير مسألة پر داغ وقت برر بس داد سوزولو لاري پر بياد نو اغو چه اغو بوچ سر راجام سولة دا جهان دا کنجو كنار سخه چلو ويلو خريس ولي وري ورتو وروا چوا باره ولنو ابراهيم عليه السلام بطسو کرنجي كير ودي ورتو خو پر يو مل چوك لسو ورنجي كده لده تاوش رسه نو هغه چې دای مبارکه په منجنیق کې واچاوه منجنیق لکه د اوس وخت توپ په هغه وخت کې د سیو شی الی دی جوړ کړی و د مختلف سپرینګانو په واسطه باندې چې په هغه باندې به لوی لوی ډبرې غورځولې کلاوی وي په نړول دغه توپونه و په منجنیق کې شه د چورختا دي خپل د اور په منځ کې مشکل کا ډباره چور غورځه هغه چې مې په وکی حضرت ابراهیم علیه السلام په هغه ور کې په درې ورځې چې وو الله تعالی ورته ګل ګلزار کې الله تعالی دغه ځاس نجات تر لره ورکې نو قران خو کیسه ګرځ په تفصیل نه بیانې ټکی بیانې بالان دغه چې او حرقوه ویس وزي د قصه ګرد ما بینس کې ته حزه کړ چې نو بار دي سي اور بل سودا سي ور وغورځي فقط دا زيره وري فانجاه الله من النار تست ايات وګوري فانجا نو الله خلاص نو ورکی هو ودت نجات يا ورکی فانجا خلاص نو ورکی هو ودت چې الله الله من النار د اور څخه نو واستوا ما ځ خدي مشوره وکړ دغه زای سوس چې د اور ته واچي یعنی غره تخبر انسان په پيژه فقط لا اخري برخه ذکر کړ ول بار نو ما د اور خلاص کی یعنی د دې مشوره پر دغه باندې وو وتر د آیات ک ته سم توجه سي فانجا نو خلاص کی هو دی الله الله پاک من النار د اور څخه د او حرقو هو د مشوره څخه دغه معلومه صدا چې تو وګورې چې نو بار د اور بل څه دی وو خرزه ورسو چې هغه څنګه تفسیر راوړې د قران کې نور ځایونه بیان شوی دی ان بشک فی ذلک پدغه مذکور قصه کې د ابراهیم علیه السلام لا آیات پدې کې غټي غټي علامې د قدرت الله لقوم د هغه قوم د پاره یؤمنون چې دی ایمان لري دی باور کوي چې باور والا خلک دی ایمان لري هغه په دغه قصه کې د پاره خورا غټ دلیل دی پر کومه خبره باندې چې موږ لغت به تسلی پکشي کړي هغه دا دی چې د هر اهل حق په مقابله کې خلک درېدلي تری ابراهیم علیه السلام و سلام من ابو الحق والا چیرو رئیس الموحدین دی ابو الانبیاء دی د بنی اسرائیل څه چې نبی دی ابراهیم علیه السلام د نسل څخه دی محمد علیه السلام دی ابراهیم علیه السلام د نسل څخه دی دا څه چې نبی چې بیا ورسته سوي دی ګرد د څخه دی درې شاه علیه السلام پوری چې راځي ټول د بنی اسرائیل نبی د نسل څخه دی دغه رب مبارک شریف مبارک امغه د مقابل خلق پیدا شه او مقابله ما نه د کړی چې زموږ سره خبرې مکو مقابله دا د اور په سلای پر وکړه چې اور ته بچ اور وای هم چوي الله چې دی بیا دا خبره تسلی مشترک شه دا اور سم اخلاص کړي کنه د اور طبيعت خو سو زول دی نو شي سو زی مگر علاوه چې ما د پاره کار کړی دی ما د اور څخه اد اخلاص کړي ابراهيم عليه صلوات و سلام د دواړو تسلی مشترک ورسوي چې مسلمان یا نبی عليه صلوات و سلام ته خبر خطاب چې ته په دې مقابلانو باندې شته ته پیدا کیږي په دې پریشانی مکو ابراهيم عليه السلام ته پیدا شوی او په دا مقابل پریشانی مکو ته پر کامیابی په پای کې د ابراهيم عليه السلام کامیاب وسو دغه دی فانجاه الله من النار نو خود داب سوای چې ان فی ذلک بشک په دغه کې لا آیات دلائل دی پر کومه خبره پر قدرت تعالی دلیل دی چې اعلی د غس قادر مطلق ذات پر نبوت ابراهیم علی السلام دلیل دی چې الله تعالی دین بکړی د نجات مور لره ورکی او دعوت هم کړی پر ابطال د شرک د کوپر په شکل دلیل دی چې شرک کوپر چې هغه باطل دی نو او د الله تعالی پر دغه خبره باندې دلیل چې اعلی مجاهد اخر نجات او کامیابی ورلو کې دغه د ابراهیم علیه السلام چې کامیابی ورلو ورکړه او موږ په خپل وخت کې هم ولیدل که روسان راغلي وهم اعلی دغه کمزور مجاهدین پر کامیاب کړل کدا ناټو په سر کې امریکا چې راغلي وهم دغه مساکین پر کامیاب شول. دا دلیل شیشاو چې د آیات دلته ذکر کې ملاقاتي سای وخت ساده وای په دې کې د لایل التغ مدلولان چې سره جلا جلا سو د وخت سبا کې په یو اعتبار یو دلیل دی په بل اعتبار بل دلیل دی په بل اعتبار بل دلیل دی نو دې خصه صدوق نشان الله وي تاسو زکه نو په دغه کې له آیات د لایل دی پر قدرت تعالی او پر دغه تسلوی باندې لقوم د هغه قوم د پاره یو ایمنون چې دی ایمان لري باور لري نو موږ خو مؤمنان یو د دې خصه دا کار اخلو. وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا د ابراهیم علیه السلام دعوت ته په دې خبره نه دی پریشي. وقال ابراهیم علیه السلام وویل نو دا یې تر دا اور د مخه تفسیر شریفای ویل خو د دعوت خبره را شروع ده یې تر ووسه چې راووتی امه ورته وویل وقال ویل انما بشک اتخذتم تسنی ولیدی من دون الله ما سوا د الله څخه اوثانا بوتان تیسه د الله څخه ما سوا بوتان نیولې څنګه مونې ولیدی نو خود به د عبادت تور سره رجې اتخذتم تسنی ولیدی په عبادت سره د اسوه په الوهیت سره په معبودوال سره. وقال دور انما ند بلک داس اتخذتم تسنی ولید په عبادت من دون الله ما سوا د الله څخه څوک او ثانن بوتا د مو ولینی ولید را پیش د کما زاسه ده مودته بینکم مودته د جاته څخه د دوستی بینکم په منس کې ستاسی په الحیات الدنیا د دنیا په ژوند کې دلته ستاسی تر منځ یو دوستی ده هغه دوستی تیس په دغه کار کې درو ولیا چې بوتا تاسو چې کوي د دې دواره کما ترجمه یو ده د مثال په تور پرز به کو د یو سړي پلار یا یو بل قریب چې د دوستي هغه پر باکل باندې روان دي دا بل چې دی بره د دسه د دوستي په خاطر نشکې ځاته ده په باکل کې فکر نه وي چې دا وس حق ده که غلط ده بس دی په بشي دی وای چې کول چې پلارو نه کړي کول دا غي ذکرې بار نه خوشورته چې پلارو نه کړي چې حق کول کوي نو چې حق نه کوي باکل کې هم ته چې کول چې پلارو نه کړي کول پر دا به وا د دوستي باندې په پسی دی ولی بره زموږه با او اجداد دغه رقم راغلي دي هغه به د سګوالي کوي هغه به د کرک بازی کوي هغه به د کوتر بازی کوي ا دا دلیل دی نو دا دلیل خو حق نه دی نو دا بته چې امدی درولي و ابراهيم عليه السلام ته دغه خبر ورته درولې چې بس ما پلارو نه کوي زره د پلارو نه کړه څنګه پرېږدم نو خو دغه دنیوي دوستي نه سي لکولای دغه ورته درولې دا یو ترجمه ده بل ترجمه یې دا ده چې مواده تبینې کوم هغه داسې چې په تیس کې چې په خوا کوم صالحان خلک تیر سوي د صالحانو خلکو سره د خلکو محبت نو چې محبت یې ډېر سي ورسره بره نو صالح چې مړ سو نو دی خو بیا زیارت ته ورځي زیارت ته چې ورته ورته ناست و ناست بره به بله کوم ارمان نه په سړی دي ګایه قبر مچ کړی ګایه خواته یو سجده ورته کړې وروسته په دا ارمان نه سړی دي بره ورنه خو د چا شکر په یاد د پلانې ورسه هغه یو ډبره جوړ کړه دا یاد په تازه کوو دغه دوستۍ چې ته د اهل الله سره چې محبت درلودې هغه دنیوي دوستۍ ته به دغه ځای ته ودرول چې په پای کې پر شرک تمامه شول که داسې په خبره پوه شوې لکه زموږ په وخت کې دغه رقم خلک دي دی وایي زه نو د فقیرانو سره محبت لرم یو خو هغه محبت په درواغو د یوه روپیې تر لاس نه وروځي دغسې محبت ورسره لري برنه د ملنګانو ته غیب هم ثابت دي فلانې ملنګ داسې ویل فلانې داسې ویل بره د ځانه عبدالملنګ جوړ کړي بره لکه د بنده ملنګ د الله ملنګ چې نه وي دی بره دی د الله تعالی عبادت نه کوي د هغه بنده نه کېږي د ملنګ بنده ته ځانه جوړ کړي نو دوهمه ترجمه یې دغه ده چې تیسې د موادت په دغه کې درول یاست موادت څه معنا غستیسی محبت و دوستی چې د نیکانو سره به درلودل هغه کرا کرا رفته رفته پر غلطی اوښتي اوښتي چې بلکې دغه نیک سړي مجسمه جوړ کړ په پای کې سجده ورته وکړه نو دا دوه اړخیزه ترجمه سی دي دغه ام سی د چې سړي د خپل دوست خاطر چې دغه دوستی لري هغه پر غلطه راوځي دی نه ځنیش کی هغه بده فرستي کې دی ام کی بلان ورته ګوري چې دا ثواب لري که عذاب لري ولی خو زما دوست څنګه ځنجلاسم او دا بل موادت دا بل ترجمه هم کیږي چې تاسو د نیکانو خلکو محبت چې غلوم پکښ وکړه تر اندازه مو کې کی او شرک ته ودرې داس ته نه کانو محبت خو به د ار مؤمن سره څنګه مؤمن دي چې د نه کڅه دې بد کیش خو محبت اندازه لري ځانته د څه محبت به نکوي کو حب الله چې د الله تعالی محبت د نه کسر خپل درجه ده د الله خپل درجه ده دی غلطي وکړه داس نو دور ټول چې تاسو نه ولیدي د بوتان په خدای سره په معبودوال سره ما سیوا د الله څخه ولي مودته د جاته څخه د دوستی او د محبت بین کوم چې په منځ کې ستاسو سره چې یو تر بل در محبت نه سره وزي نو بار په کوپر او شرک مله د خپل دوست پر لار باندې روانه د خپل کری پر لار روانه یا د جاته د محبت چې ما بین کې ستاسو یې نه د دنیا کانو سره په حياتي دنیا د دنیا په ژوند ثم يوم القيامه برای ابراهیم علیه السلام رسوم بیا بنو یوم القیامت یا پورس که ده قیامت یک فرو کافران کیج بعضو کن بعضی استاسی بی بعضین پا جنو نور سر پا آخرت که چی دی برای بی علت داغ دوستی سر ختمیج چو زای ویل سیوی دی پا قرآن کریم که مرز ویل چی برای نو علت بیا ملامتی سر وی یوی گرده تیوی چی خطا جیستم نو خواهد دی پا کپیر سو مانا نیم منیا بلی غره کل زوا من خواهد بسر اکیه ما خو با پا زورا تنوی را کش کردی ما خو مازی وخ برا در کولا ترا پسیوی داغه یادا مطلب سی چه کپر با بعضی پا بعضو سر که چه اغه نیکان خلق چه دای و مجسمو تا سجده کول اغه پا ورس که دا قیبت و دا تا بد وی چه ما کرده در تا ویلیو دیج دا نیکان خلق و مجسمه جوری کردی سجده ورد که نیک پا خوشحاله دی یا ای پرس که پا اوس وقت که دا اولیه و زیارتو تخاله ورد سجده ورد که دا اولی پا خوشحاله دی چه دا اغا ولی وسط دا قبر پراوه باسه پا خدای کده پا بیوه لزنی بلرس اغلط ولی چور کشی دا چشکه ما تا جد خدای در جرا کرد پیغمبر علیه السلام با اصحاب تلاول ورز ما قبر بیا دار کم مکوی لکه دا نور خلق شده قبرو چه دا غلط کار آخستی یا سجدی ورتکی یا تواکر نکر کی نو دل تا دا داغ یک فرو پا ترجمه تیسی پوست واس یک فرو کپر بکی انکار بکی بعضو کم دین استاسی بی بعضین پا دین نور سر دا جه یوا ترجمه سنگ سو مال که دا دی خپل تر منز دا مراعات دا شرک نسر و تل دی بی یو پر یو توانی بل بی پر بل توانی یا چه کپر بکی بعضی استاسی بی بعضین پا دین نور سر مانا اغا اولیاء چه جا اغا پا دبانی کپیر سیش مانا دا پا دب انکارو که دا دا پا عبادت وانی چه دا غستا عبادت زنم نمون کریم کپر پا معنا دا انکار دی مدلتن ويلعنوا بعضكم بعضا ويلعنوا لعنت بوك بعضكم جنس بعضا برجن النور دايو بو ابل تاي برتاج لعنت زما لارج لا خطا كر ابل بو برتاج لعنت زما لارج لا خطا كر او كذا غاوليا ومساله سا غاوليا بو تاي شد بان لعنت سيج ما تاي سيج ديك ولي زب سوجي دا كر خوش عليك ادم زالما شتا ما تاي سوجي ديك ولي نو لعنت بو واي بعضكم جنس بعضا برجن النور ومأواكم او زايد او سيدو سيس بالنار اوروي دا ابراهیم علیه السلام د خپل دعوت په نتیجه کې ورته ګډ دي چې تیسته چې دغه خبره در پیښه سو چې بده چې دیو کړي سبب هغه دوستید او دغه دوست چې پایدار نه دي د دنیا دوست چې د آخرت ته سره رااله په آخرت کې به یو تر بل انکار سره کوي یو تر بل لعنت سره وایس او بل په آخرت کې دای چې سیس زید اوس یو دوه ووري و ما واکو زید اوس یو دوه کوم ساس په النار ووري بل وما لكم من ناصرين وما نبي لكم سيستفار من ناصرين اتسكو مكوينكي ولك جاد الام لك بياكو مكوكي يجي اولياء ولك مكوكي يخبر كبر مرسوايا برشرك مرسوايا دجال سرات سوكي دجال شفاعات سوكي اتسوكي نكينو تردا غزا يبوري دا ابراهيم عليه الصلاة والسلام دعوات ما دي ذكر سوش دا غس دعوات يوكي قوم اغب مقابلك ورسر وكرا نو چا ايمان پر راوري ايمان والا سوك بيداسو فآمن له لوط لوط علیه السلام د دوره رو هغه ځوان هغه بر دستی ول زیمان پر اور مغه کلمه ول د په نبوت ومني فآمن نو ایمان راوړي له هو دغه ابراهیم علیه السلام در یعنی پر دغه ابراهیم علیه السلام لوط لوط علیه السلام هغه بر ول خلوط علیه السلام خو الان نبوت ور لره ورکی نو چې دین نبوت ور سور کول کیږي تر نبوت مخه لا به اختیار دستی ول زیمان پر راوړه وقال انی مهاجر وقال ابراهيم عليه الصلاه والسلام مروه ولوط عليه الصلاه والسلام او ده قوم غردته ولاني زخم مهاجر هجرت كون كيم الى ربي وتركت دراب اسمه بلل ده لكز ما صفات ده علاقه ده مساله بشبيش ده العراق دي في عراق ده سردغه چلن وس نو چی لوط عليه السلام ده دوره ردي ایمان پر راوري برای خلق تول ده لكز ما صفات ده دي ده پار ندر صفات چې در ستشتم تیس ما زيروي دعوت گر چې دی هغه د ستشت نه کیږي دا ځای پریږ ځان خلاص کی دا رقم کیش ته کی چې برای د تزما دعوت اثر نه کی زم په فلانی علاقه کې دعوت چلو برل دا من کزه پریږ د مزه د خپل دعوت ته پاره زم بل علاقه ته نو هغه چې د جزا څه دی بلاری برش ام ته بلاری د شام ته کا با ته ورې شاله کو الته ابراهيم عليه السلام د خپل توحید دعوت شروع کی چې خلګي ایمان تر بل لوط عليه السلام دوري ورسره بلاری بر خدای وراره ورسره وقاله ویل چا ابراهيم عليه السلام ولئن بشك ز مهاجر ز هجرت کوون کيم پريشون کي د خپل کور کليم دا پريشدم الى ربي د خپل رب خاطر زم هجرت کو نو ګور هجرت چدي مرتي سي بعد پونه شرميږي هجرت چدي د ابراهيم عليه صلوات و سلام راس را پات دي هغه په هجرت کې مرسوي علاقه پريشته په هغه شاب په هغه علاقه کې ادي وفات سوي او دا غرکم رسول الله صلی الله علیه و سلم چې فخر الانبیا دی هغه د هجرت کړی دی تللی دی د خپل علاقه څه هم د نه دی د کیش په خاطر چې نه د دین د پاره نو نور کار کړی دی که یو چا د وطن را پرار وسو چې وایزه زما اجر کېږم مګر د امریکا په لمن کې ځان وغورځیده بره ما اجر نه دی نو دی خو د دعوت پاره نه ځي د کافر نور تقویه کوي ورلره ورځي یا چې وطن پریږدي او د دین کار په مخه واخلي چې دلته مې د دین کار ته خلکو زه نه پرېښولم دلته راغلم برکت څه هم مکه پتح شوه نبی علیه السلام خو مکې ته راتلی خو پتح شو اسلامي حکومت شو مګر الله ته پاتې شو دغه مهاجر سره راغلی نه دی ځینې دغه د قرآن توري دي چې اني مهاجر زور زه هجرت کوم کوي ابراهيم عليه السلام ونورب ته ویل زم چې خپل رب ما ته کوم ځای وشي زه دورې زم انه هو العزيز الحكيم انه به شک دغه رب ما هو دی العزيز دی زبردست الحکیم حکمت والا دی بل نو زما رب شدی هغه زبردست معنا پر ټول قوی وغشتلی او په حکمت والا معنا رازدان نو چې دغه دواړو صفاتو باندې دی متصف دی په د عزیز والی او په حکیم والی باندې نو د خپل رب خاطر زم ولکن پر غلط امر کی ارزه چې راته تعین کی دوری زم نو شمت د الله تعالی په هدایت باندې دی دوری بر ولاری اشه چې د هجرت هم وکي د هجرت برکت به شي ګوره تعالى وتعالى فرجني هجرته كده هجرت تبارك الله صورته ووهبنا له إسحاق ووهبنا نمج وبخشي له وجدت إسحاق إسحاق عليه السلام على وبيان نمج وجدت زوي ورك إسحاق عليه السلام داي زوي دي ويعقوب أو يعقوب عليه السلام داي بالمسيدي داي يعقوب عليه السلام بيجد داي إسحاق عليه السلام زوي دي الله دا ببرزوين كرا وراني كرا ورتدي كذكر كشجورة ما نبي دغة سورة وكرا كدا ولا جندر لودي إسحاق عليه السلام بيعورس تراغي يعقوب عليه السلام بلزوي خن إسماعيل عليه السلام دي أغلى دلتنا دي ذكر سوي بجزاي كنو وجعلنا في ذريته النبوة بالمدى إحسان ورسره وكيش وجعلنا مش وقرزا في ذريته بأولادك كده ده النبوة نبوة والكتاب كتاب نبوة كتاب دام امده ده بأولادك وقر والسمانة جاري مكرة ما أغبك خبره در توقر شو وصلنا ده إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقب أبو الأنبياء دي ترد مخک چې نوح علی السلام دی هغه ابو البشر دی اصلي خو ابو البشر چې وو هغه خو ادم علی السلام خو ورسته چې د نوح علی السلام ورسته په توپان کې د هلاک ډیر څه د انسانانو د نوح علی السلام څخه دا نسل به تر خپل سره هغه ته وایي چې بیا ادم انساني خلک وایي مګر دته چې دی ابو الانبیاء وایي چې نبی نور ګرد برات د سلسله څخه سوي تر د مخ خو نبی ان تر سوي خدای د بنی اسرائیل نبی ان ټول ارڅو ساو چې جاسو زره چې د نسل څخه دی خپل محمد عربي صلی الله علیه سلام چې مجه او مچ دام د نسل څخه دی فقته بنی اسرائیل نبی ان د اسحاق او یعقوب علی السلام د پښته څخه دی د نسل څخه دی نبی علی السلام د اسماعیل علی السلام د نسل څخه دی خو اسماعیل علی السلام هم د ابراهیم علی السلام زوی دی نو دلته اعلی دغه سوي چې ما بل د احسان ورسره وکي چې د اولاد مې د نبیانو دی ډک کړل او د په اولاد کې مې د آسماني کتابو سلسله جاری کړ ک تورات ک زبور دی ک انجیل دی ک د قران دی دا ګرد د په اولاد کې نازل شوی دی نو موږ وګرځاو په ذریته په اولاد کې د النبوت نبوت او الكتاب کتاب د الله تعالی کتاب په دې کې جاری سو دغه نزول را روان شو بل واتیناه اجره واتینا موږ ورکه هو ته اجره هغه ثواب مزدوری دی په دنیا په دې دنیا کې مهاجر ته الله تعالی په دې دنیا کې بدله ورکړي چې په وطن کې به وګونه کار الله تعالی نه ورسم کړي لکه په هغه د هجرت په وطن کې چې کار ورسم کړي دا ګرد او عدی الله تعالی د محمد ابراهيم عليه السلام سره وکړي په دې کې مؤمنانو ته تسلی ورلره ورکړي چې تک د جن په خاطر زه یې سدا لکه څو لاړ شي ته خوستغه ولاکه سي دا ابراهيم عليه السلام ستا مقتدا دي دا سره ما دغه کړی دي چې د هجرت سره بیر ورسته الله اولادونه ورلره ورکړي الله تعالی اولادونه څه په اولادو کې نبوت کتابونه ورجاري کړي د اسمانه کتابونه نازل دي د په اولاد کې ونه او هغه لا څه چې پر دې دنیا مو ماجر ورلره ورکړي شاسو دا زینو شام خو ابا اتسایو دا میو زیو اللہ پاک دا قصیبای و اتینا مجوار که هو دا تا اجر هو سواب دا پی دنیا پا دی دنیا کی کتابان دا خو گرد دا دنیا شانی کزویور که ولدی کدا کتابون پر نازل ولدی کدا پا دنیا کی شج وندور لرور که ولدی اللہ و یعنو و انهو فی الاخرت لمن الصالحین پا اخرت کم دای دا صالحانو پا جام کدی دیس ندی چی دایوازی پر دی دنیا دا کسخت میجی دا اخرت پارم کار سمدی وإن بشكه دي في الآخرة فآخرتك لخام خام من الصالحين دنيا كانوا سخدي ودنيا كانوا زي خارشة معلوم دي جنتي ودي بفآخرتك من جنتك ترجيزة پوري دي إبراهيم عليه الصلاة والسلام دا دعوات سلسلام خلاص اسوا غد هجرت سلسلام خلاص اسوا چو هجرت کی علا دا سر دوغا ننیقی وکلی مشت علا دا تسجر اکل کتیس پر داغ رکم هجرت وکی داغ نیقی سیس پر خزمت کیم جو وسنو هغه د لوط علی السلام خبره راځي خدای د سره خو ماجر سوي دي تللې هغه خبره بیانې بیا د بلق سقوا وسروس ولوتن او لوط مجلې جلې وو وخبل قوم ته صدوم علاقانو میدل صدوم نږدې کلی و په دغه علاقه کې د شام وخواته هغې ته بیا الله تعالی لوط علیه السلام نبی کشته به ودی ته دعوت کوي د حق خبره بورته کوي و لوطن او لوط مو لیږلی و اذ هغه وخت قاله چې ویې ویل دا لوط علیه السلام لقومه وخبل قوم ته ول انکم لتأتون الفاحشه انکم بشک تاسی لخامخه تأتون تسره تکوی الفاحشه د سپینسترګی و بی حیا گلوی کارته فاحشه دغه د بشروی د بی حیا گلوی کارته ویل کیږي چې عبارت دی دغه بده بده کارو څخه لکه زنا ولی واتت نو دی د لواتت کار کاوه نو په فاحشه تعبیر وکي لخامخه تأتون تسره تکوی الفاحشه و دغه بد کاریته د سبد کاریته ما سبقکم ما سبقت در مخواله ندی کړی کوم تر تاسی بها په دغه بدکاری سر من احد هیچا من العالمین مخلوقات زخه پرب العالمین خو د عالمین ترجمه زاده ملاقات چې رب د عالمین او د کوم عالمین الله تعالی رب دی د عالمین مناک حیوانان دي ک انسانان دي ک ملائکه دي ک پیرانان دي دغه د عالمین جنو دلته معنی هغه عالمین ذکر کړی دي چې په عالمین کې چې ته وګوره عالمین سور عام لپس دینو که پیری دی که انسان دی که حیوان دی داغ کار در مخ چانو کرد داد دی سرا شروع داغ دلو تعالی سلام قا دانی وست چه ارسوک داغ بد کاری که خلقی لوکی بودی نو لوکی خود دادی خو آغا دلو تعالی سلام قا دی پر آغا ورتاوان که چه بابا دا جزو مولی آغا خوی دی چه وزده چه موکم لاتر نجده نو داغ عالمین تا با مپامی چه مانا داغ دلیواتت کار نر دا نر سر نجده کت داغ چه دی دا پا عالمینو که چانه دی کری عالمین مانا نخرو کری دی دا نبیزوگیانو کری دی دا نسپیانو کری دی دا انسانانو کری دی نپیرانانو کری دی عالمین اللہ ذکر کی چه پا تسی که پا گرد عالمینو که چه در مخ دا کار ندی کری در تسی ما سبق در مخواله ندی کری کم تر تاسی بها پا داغ پاحشا سر من احد هیچا من العالمین داغ طول عالمین سخه اول با افتدای دیک شرشور اول شروع دی وکر اینکم لتأتون الرجال برد داست دی استبحات پر کمیل ایا اینکم بشک تاسی لتأتون خامخات سراتکوی الرجال و نارنوت داغ پاحشا بایانی وکی نارنو و نارنوتا وتقطعون السبيل وتقطعون او تاسبريكوي قطعكوي السبيل له بل كار دي دغه ودا چې موږ ته په خبري چې لکه نو وسه خلق په دغه شپوی ته په کتو وکاو اگر چلته توفق نو ورڅخه خمره دا کړدار اوس په دغه مشهور دی په دانامه نو دخل غزيان ترازي اباز دلته لار نیولې کاروان شکوري الته لار نیولې سړی شکوري د بل څه صدرې څخه لولې د بل څه بل شکر دغه بل ګوډه دی په کردار کې ورته کشې شوې نو چې لواتت څوک دی دغه قطعو طریقې باندې ورسره کی وي خدای د دې کردار دی هغه ورده ورده دې سرغه نه چې مقتدا چې هغه د دې هغه دغه پېشې معنی ورته وای مقتدایان ورته وای خو هغه دغه کار جوړه کاوه امه هغه لواتت کوي د قطعو طریقې کوي وسم دغه رقم دی چې دغه کار ته لا وته چې قطعو طریق لو چې ام دی کلو چې قطعو طریق ام دی د واره سره جوړه جوړه دې کې قطع خو اسې دغه چې کولو ته ویل کیږي یو لار چې مشهور سي په دې سره چې تغل نه استي بارنو دا دغه چې پک شروان دي د مسافرین د سره وش کیږي بارا د لار بره ختم سي بره خلک سفر نه پکې یو حکومت وايي چې ګاډ شرکت چې تیر میکي کني زنه زم کا پلان نه وړم نو په دغه قطع الطريق بولی دا نه منه چې لار غاری لار پرې کې قطع الطريق دا منه په طریق کې خلک روان دي تا کتر کتر دې چې غلا ته شي کې خلک پر لپرې کې ویش کی نو بل دغه وتل وتقطعون او تاسې پرې کوي السبيل لا معنا لا قطع کوي هغه مسافر سره شکوي برغه سفر نس کوي بل وتاتون في ناديكم المنكر وتاتون او تسرا تكوي في ناديكم فمشورو مجلسو كستسي المنكر ده منكر كار دغه لواتات دي کا دغه نه د سرغو بسره وتلی وي پخته خو ګرده و په مجلس کې غټه شورا به برابر دی وسره له کور سره عدالت به پراو غورځي قبل په پرخپل الک راو غوت دا کیسه کوي د مجلس سره وتل دا خو نو د بی حیا ګروي هغه نهایي درجه ده خو چې د شج سره چخپل کورواله د خلکو په معذر کې جکات کې خلګې سره به شرم بوي د خو د شج خو نو کورواله خیر نه و خو الک بو نر بو دا غ سره غن په شورا او په مجلس کې نادي و دا غټ مجلس او شورا ته ویل کا سمبولي چې خر ګرته وای و یا سمبولي نادي و دا غ زایته ویل کیږي نو تاتون تسرا تکوي فی نادیکم فاغه مجلسو شوراګان کې ستاسي المنکر و دا غ منکر بد کار ته دارته محیا نصر راځم دا غ د چا دعوت دی د لوط علیه السلام خپل قوم ته چې باندې دا ګرد منکرات دي دا پریږدي وس بیا ورته وګوري دا قوم د مقابله کې سوای کله دوه بده خبر نه درته کړي قوم سوای فما کان جواب قومه فما کان نو نو جواب قومه د قوم ده الا ان مگر نه ده قالوا چدی ورته ویل ولي اچينا تراتب وکاو مشته بعذاب الله بعذاب الله زه په دغه کې ورته چې دغه کارونه چې تکه ايش د دالکانو معامله ده کې یا د لار قطع کې ندی یا د مجلسو کې د سپک سپک کارونه سره کوي دغه چې د الله تعالی د عذاب سبب ګرځي دی بره په جواب کې دغه ورته د نور تو چې سو زوږی معنی ده بلل په عذاب و مې ارګړې راته ګټه چا کوم عذابونه چې په واسه پرجره وسم خلق دا غره کوم چې تا دا ګناهونه کوي د خدای بندگانو دا عذابونه مسلط کی دیم دا نه منی برای ګناه او عذاب سره لري اول خدا کار ګناه کله د خدای د انسان خواهش دی پر کوي نو بل چې کین او عذاب سره دی دا عقیده در لود د درو تعالی سلام خو برای دا کار او عذاب سره لري که سره لري نو خره اول لازم په داس د دې په خبره پيږي برای دا غز موږ بدکاری او عذاب چې الله عذاب راو دا هیڅ اړه نه سره لري عذاب کاله را واستي هغه به دغه سره پر دا کار نه را ودی چې پر دې کار ولې تاوانه کله و جن را ولا ور سره و وسمع عین دغه خلک په تلویزیونو کې ناس چې نه ولې دي د اولس دغه د فار د جوانان خو ګوري ده شه ورته وای چې دا د کورونا مرزي او پلانې مرزي دا د کارو سره اړه نه لري چې لتر او تلې دي چې رخصنو کې زنا کاری کوي دغه سم د بیان ورته کې د ملا په جامه کې ورته شل دا هغه وای اړه نه سره لري دا د لوط علی السلام د قوم خبره و ول ائتی ترا تګو کنا و مشت بعذاب الله بعذاب ان كنت كثير تيه من الصادقين درشتاو يمك صفدا خبر کیشتاو بدکارو عذاب سره تړل جرا سره تړل جی نو بارخ لا جواب کی نو صفک بولو تعالی صلوات و سلام خو چدی خو یو سړی دی دعوت کی ورکی تور نه لری تو پک نه لری لشکر نه لری دی په جواب کی داس پینسترګی ور سر کی چ عذاب نه راور قال نو د بارول ول ربی از ما رب ان صورت کو مکو کی نزما على القوم المفسدين على القوم بردق قوم المفسدين بسات كون كي بل يا لا فاك نو تبي مرس وكي زخورت عاجزه تادي خو دعوات ما فواس فرادي شورتي بكم ادخلك مش مو دخلي في شي مكي برا غرا ولا عذاب جرا ولا ما لا فاك استعس امداد غوار اذا لا امداد نو برا دغ زي سبب يا بل درس كشرو سد خير سر فاغ درس كي برو د الله امداد راس شلا دغ دعاء ما قبول كرل امداد شوار نو امداد داركم نو چ دار دكوا بس یو څو نه پر ملیک یې سره په سیوی د یو شایستال کانو په شکل د ابراهیم علیه السلام سره مل مسجد هم وکړل بار بیا د دکر را د دکر چراله د پشاریان چې دا کلی خبر سو خو بلای کې پری د څنګه شایسته مل معنی راغلی هغه هغه چې د دې بربادی او د هلاکت سبب سو چې درنه هغه ځای د خلکو د پاره یادو ګار دی چې ګر سره وطن پر د بل واوښتي ډبري پر و ورته هغه زمانه سره په هغه سپو قرادان سره چې راشي هغه به داسې نصرت نه چې قوه درله سپر یک درله سپر دو درله هیڅ بس دا یو ملکه بس جبرئیل امینه بس قال دول رب انصرني زما امداد وک عدل القوم المفسدين پر دغه فساد پیش قوم باندې ان دعا قبول سو پس آیاتو کی بارنه در سرت خبر راځي وخت رو دعوانا الحمد لله رب العالمين.